Yeah, when I tell you is the first one, yeah? Yeah. When I tell you come. No, no, you need to turn it for me. Chciałbyś zwiedzić cały świat, ale nie stać się nawet, by dojechać na dworzec. Nie masz siły rano wstać, bo zapierdalasz na budowie jak buldożer. Żona nie chce cię znać, wyrzuca do śmieci ślubną obrączkę. Jeszcze jej zazdrosny gach na odchodne zajebie ci mordę. Wjeżdża tam hamerem, ubrana w futro z norek. Pod śmietnikiem stary dziad. Pod śmietnikiem stary dziad. Umiera na mrozie, ale nikt mu nie pomoże. Może za 400 lat coś się tutaj zmieni, ale bardzo w to wątpię. Matka dziecku skręca kark i chowa go jak psa razem ze smoczkiem. Pa, pa, pa, pa, pa. Człowiek mi jak brat, ale nie o każdym tak powiedzieć mogę. Na końcu bracie i tak za udzieloną pomoc naplują ci w mordę. Zawsze kurwa coś nie tak, ale ludzie nauczyli się wiązać koniec z końcem. Zawsze dla was będę grał. 2014 należy do mnie. Jest mi dobrze. Muzyko, pozdrawiam was. Z jednej strony brawa, z drugiej listy kończę. Kiedy przyjdzie na mnie czas, nie będę uciekał, kiedy przyjdzie po mnie. Łączmy gangsta paradise. Ja przyjdzie z kwiatami, ziomek na mój pogrzeb. Prygnę tlen i smoki krak. Zidą giwa fuck about the baby. Motherfuckers going so crazy. The guitar track is silly dumb. Fuck them motherfuckers. Thank you.